مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا طال البدر علينا مرحبا من سنيات الوداع مرحبا وجب شكر خوشیاں مناؤ پیارے نبی کا جشن ولادت آیا خوشیاں مناؤ پیارے نبی کا جشن ولادت آیا سارے عالم پر دیکھو رحمت کا بادل چھایا کہو صلی اللہ کہو صلی اللہ کہو صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ. بارہ ربیع الاول کو تشریف نبی جب لائے بارہ ربیع الاول کو تشریف نبی جب لائے نور خدا نے مکے کی گلیوں میں ہے برسایا کہو صلی اللہ کہو صلی اللہ کہو صلی اللہ کہو صلی اللہ جس کی خوشبو جس کی رنگت خود اللہ کو بھائے جس کی خوشبو جس کی رنگت خود اللہ کو بھائے آمنا بی بی کے گلشن میں ایسا پھول کھلایا کہو صلی اللہ کہو صلی اللہ کہو صلی اللہ کہو صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ. نور مجسم میرے آقا نور ہیں ان کی باتیں نور مجسم میرے آقا نور ہیں ان کی باتیں نور خدا کا سارے جگ میں آقا نے پھیلایا کہو صلی اللہ کہو صلی اللہ کہو صلی اللہ کہو صلی اللہ. حور و ملائک جن و بشر نے اپنی پلکیں بچھا دیں حور و ملائک جن و بشر نے اپنی پلکیں بچھا دیں مکے میں محبوب خدا نے مکے میں محبوب خدا نے جب جلوہ دکھلایا کہو صلی اللہ کہو صلی اللہ کہو صلی اللہ کہو صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ. مکے سے سرکار میرے جس وقت مدینے پہنچے، مکے سے سرکار میرے جس وقت مدینے پہنچے، سارے بچوں نے ان کی آمد کا نغمہ سنایا، کہو صلی اللہ، کہو صلی اللہ، کہو صلی اللہ، کہو صلی اللہ، سنا ہے پیارے آقا آئے ہیں خود محفل میں، ہم نے سنا ہے پیارے آقا آئے ہیں خود محفل میں، ان کے غلاموں نے جب بھی، ان کے غلاموں نے جب بھی جشن میلاد منایا، کہو صلی اللہ، کہو صلی اللہ، کہو صلی اللہ، کہو صلی اللہ. بے کس اور مجبوروں سے ہے پیار میرے آقا کو، بے کس اور مجبوروں سے ہے پیار میرے آقا کو، آقا نے غم کے ماروں کو سینے سے ہے لگایا، کہو صلی اللہ، کہو صلی اللہ، کہو صلی اللہ، کہو صلی اللہ. اس کا کمال احساس نہ کر کہ خالی ہاتھ ہے تو بھی، اس کا کمال احساس نہ کر کہ خالی ہاتھ ہے تو بھی، تیرے پاس تو آقا کی نعتوں کا ہے سرمایہ، کہو صلی اللہ، کہو صلی اللہ، کہو صلی اللہ، صلی اللہ، صلی اللہ، صلی اللہ، صلی اللہ، صلی اللہ، صلی اللہ، جدے آیا بہار مسکرا، گلزار ہو